jak. Dzięki najnowszej promocji Toyota Aygo już za 36 300 zł. Dzienne światła LED i klimatyzacja w standardzie. Możesz ją mieć od zaraz. Odwiedź najbliższy salon lub toyota.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 22 października, minęła 19. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. 12 grudnia włoski Sąd Najwyższy rozpatrzy odwołanie od wyroku za napaść na polską parę w Rimini. Wyrównanie wysokości dopłat dla rolników w państwach Unii. O najważniejszym swoim zadaniu mówi w Trójce Janusz Wojciechowski. Chorwacja spełniła kryteria, by przystąpić do strefy Schengen, informuje Komisja Europejska. Decyzja należy do unijnych państw. Włoski Sąd Najwyższy rozpatrzy odwołanie Kongijczyka skazanego za brutalny napad na parę Polaków w Rimini w sierpniu 2017 roku. Imigrant dostał za napaść i gwałt 16 lat więzienia. Rozprawa odwoławcza odbędzie się 12 grudnia. Kongijczyk Guarlain Butungu był jedynym pełnoletnim wśród czterech sprawców brutalnego napadu i gwałtu na Polce. Uznano go za przywódcę gangu, który przedtem dokonał dwóch innych napadów i skazano na 16 lat więzienia. Wyrok potwierdził sąd apelacyjny w Bolonii. Jednak obrońcy Butungu złożyli odwołanie, argumentując, że nie ma niepodważalnych dowodów na udział skazanego w napadach i gwałtach. Wskazali również, że sąd nie uznał okoliczności łagodzących, niekaralności i traumatycznych doświadczeń Butungu w swoim kraju, gdy był nastoletnim żołnierzem. Pozostali sprawcy, synowie imigrantów z Maroka i Nigerii, zostali skazani przez sąd dla nieletnich na 9 lat i 8 miesięcy więzienia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wyrównanie wysokości dopłat dla rolników w państwach Unii Europejskiej to będzie jedno z najważniejszych zadań nowego komisarza do spraw rolnictwa. Tak mówił w Pulsie Trójki Janusz Wojciechowski, który 1 grudnia w nowej komisji obejmie to stanowisko. Na naszej antenie podkreślał, że wyrównanie szans rolników z krajów tzw. starej i nowej Unii jest traktowane ze zrozumieniem. To, że już w zasadzie wszyscy w Unii Europejskiej politycy mają świadomość tego, że takich nierówności nie może być, że to jest niesprawiedliwe, że to budzi bardzo poważny opór w państwach członkowskich, tych, które są poniżej tej średniej, a to jest kilkanaście państw, to nie jest problem tylko Polski. Trzeba ten proces przyspieszyć. Myślę, że to będzie przedmiotem debat politycznych, zapewne różnych propozycji. Sądzę, że przyniesie to efekty. Średnie dopłaty bezpośrednie dla rolników w Unii wynoszą 250 euro do hektara, ale są i tacy rolnicy, do których trafia ponad 400 euro. Polacy otrzymują nieco ponad 200. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego będzie świętem nie tylko dla Kościoła w naszym kraju, tak mówi przewodniczący Episkopatu arcybiskup Stanisław Gondecki. Ceremonia odbędzie się 7 czerwca 2020 roku w Warszawie. Będzie to wielkie, radosne święto dla Kościoła w Polsce i dla całej naszej ojczyzny. Myślę także dla innych krajów, które znalazły się w podobnej jak my sytuacji za czasów reżimu komunistycznego. Prymas Tysiąclecia przez 33 lata był przewodniczącym episkopatu. Próba przemytu amunicji udaremniona na polsko-rosyjskim przejściu granicznym w Grzechotkach. Arsenał znaleźli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Na tak zwanym zielonym pasie pojawił się 57-letni obywatel Niemiec podróżujący osobowym Mercedesem. Podczas oględzin pojazdu funkcjonariusz służby celno-skarbowej ujawnił w bagażu osobistym 39 sztuk amunicji do broni długiej. Kierowca Mercedesa nie zgłosił jej do kontroli celnej. Zdziwiony całą sytuacją i ładunkiem, nie miał też stosownego zezwolenia na przewóz amunicji za granicę. Funkcjonariusz dokonujący oględzin na pasie odpraw skierował pojazd do budynku kontroli szczegółowej. Podróżnego i zarekwirowaną amunicję przekazano funkcjonariuszom placówki Straży Granicznej w Grzechotkach. Mężczyzna stanie przed sądem. Relacjonowała Beata Gajlewska. Chorwacja spełnia wszystkie warunki i jest przygotowana do wejścia do strefy Schengen, w której nie ma kontroli na granicach wewnętrznych. Tak uznała Komisja Europejska. Teraz decyzja należy do państw członkowskich Unii. W tej sprawie wymagana jest jednomyślność. Komisja Europejska po prawie czteroletnim monitoringu oceniła, że Chorwacja spełniła wszystkie warunki. Władze w Zagrzebiu wdrożyły niezbędne przepisy dotyczące ochrony danych, współpracy policyjnej, polityki wizowej, kwestii powrotów czy systemu informacyjnego Schengen, gdzie zbierane są dane o poszukiwanych osobach czy skradzionych autach. Poinformował o tym komisarz do spraw wewnętrznych Dimitris Avramopoulos. Dziś doceniamy te wysiłki i gratulujemy Chorwacji. Dołączenie do klubu Schengen nie jest czymś prostym. Tym o czym wszyscy w Europie wiedzą. Przekonały się o tym Bułgaria i Rumunia. Komisja Europejska już kilka lat temu oceniła, że te kraje spełniły wszystkie warunki techniczne wejścia do strefy Schengen, ale opór kilku krajów Europy Zachodniej spowodował, że Rumunii i Bułgarzy nie mają na razie szans na to, by cieszyć się podróżami po strefie Schengen przy podniesionych szlabanach granicznych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Pięć minut po 19:00 sport w Trójce i Jan Kałucki. Trwają dwa mecze w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Atletico Madryt gra z Bayerem Leverkusen, a Szachtar Donieck podejmuje Dynamo Zagrzeb. Jak na razie na obu stadionach jest remis 0-0. A o 21:00 między innymi starcia Juventusu z Lokomotivem Moskwa i Olympiakosu Pireus z Bayernem Monachium, ale też Galatasaray z Realem Madryt. I szczególnie to ostatnie starcie zapowiada się bardzo ciekawie, bo po dwóch kolejkach Galatasaray i Real mają po jednym punkcie. Porażka może znacznie utrudnić tym zespołom walkę o fazę pucharową, ale obrońca Realu, Sergio Ramos, jest dobrej myśli. Pomimo tego, co zdarzyło się w Realu Madryt, nasz klub myśli tylko o jednym, o wygrywaniu. Tego chcemy też wieczorem. Po wszystkich spekulacjach i ostatnich wynikach chcemy odpowiedzieć dobrym meczem. Wraca Liga Mistrzów i także po ostatnim występie w tych rozgrywkach trzeba wygrać niezależnie od wszystkiego. A początek o 21:00. To była piłkarska Liga Mistrzów, a w tej koszykarskiej toczy się ważne z naszego punktu widzenia spotkanie. Polski Cukier Toruń gra ze Strasburgiem. Jest druga partia. Wynik na styku jest 38-32 dla drużyny z Torunia, a o 20:30 Anwil Włocławek zagra w Hiszpanii San Palbo Burgos. Trwa też spotkanie 11. kolejki Ekstraklasy Siatkarek. Enea PTPS Piła kontra Developers Skyres Rzeszów. Ekipa z Podkarpacia wygrywa w setach 2-0. I na koniec wróćmy jeszcze do piłki nożnej. W Lidze Mistrzów wciąż bez goli, ale bramki padły w Fortuna pierwszej lidze. GKS Tychy wygrywa z Miedzią Legnica 4-0, a Wigry Suwałki przegrywają na wyjeździe z GKS-em Jastrzębie 0-1. Więcej goli, punktów i sportowych informacji tuż po 21:00. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą, tak jak w ciągu dnia, pogodnie i bez opadów, a w nocy od 5 stopni na Podlasiu, około 8 w centrum, do 11 na południu i na południowym zachodzie, a jutro ranek mgliste, więc uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, głównie na południu i w centrum kraju. Wiatr słaby, jedynie nad samym morzem umiarkowany. Jutro w dzień słonecznie i tak jak dziś ciepło, od 12 stopni na Pomorzu, 15 na wybrzeżu, 17 w centrum i na zachodzie, do 20. Jutro najwyższa temperatura na Podkarpaciu. I jeszcze głos w sprawie bezpieczeństwa na drogach oraz edukacji kierowców i pieszych. Ona jest potrzebna, ale ja bym nie wyolbrzymiał znaczenia edukacji, dlatego że polscy kierowcy zachowują się bardzo przyzwoicie i bardzo porządnie, jak tylko miną polską granicę. Natomiast jak wracają do Polski, to jeżdżą jak chcą. Problemem jest dokładnie to, co usłyszeliśmy wcześniej. Żenująco śmiesznie niskie mandaty i brak policji na drogach. I to jest jedyny powód. Trójka. Program trzeci. Bardzo dziękujemy Państwu za wszystkie sygnały. Kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę Magiel Wagli. Anna Gwozdowska, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Piotr Łodej. Dziękujemy i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Boję się, że jestem złą matką, że przeze mnie moje dziecko cierpi. Takie czarne myśli przynosi depresja poporodowa. Uwolnij miłość z uścisku choroby. Nie czekaj. Poszukaj pomocy. Pierwsze 3 lata życia Twojego dziecka są bardzo ważne dla jego rozwoju. Zapewnij mu bliskość i bezpieczeństwo. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W automagazynie dla przedsiębiorców wita Roman Młotkowski. Zakup, leasing czy najem długoterminowy przestały już być jedynymi sposobami na samochód służbowy. Wciąż dla wielu firm, mniejszych i większych, pojazd do wyłącznego użytku jest jednak ważnym narzędziem w biznesie. Jak dobrze wybrać? Tak, by zminimalizować koszty, tylko jak to zrobić? Ważny jest przede wszystkim zdrowy rozsądek. Proszę się rozejrzeć. Dlaczego coraz więcej firm wybiera hybrydowe Toyoty? Trwałość, niezawodność i oszczędność. Tego warto szukać. Zawsze. Do usłyszenia.

za twoją poradę. A, znam. Mhm. No wiem, że znasz, ale nie powiemy, co to... No pan, żeby to nie było krypto reklama. Dobry wieczór, pani Bumbum. Tak byłem ciekaw, czy ten pan w końcu znajdzie ten dźwięk. Tak szukał przez 3 minuty, ale pięknie zabrzmiał ten Edur na koniec. A kto to był mniej więcej? To był... Właśnie, muszę opowiedzieć. No właśnie. Bill Orcutt, taki człowiek, który łączył muzykę bluesową zawsze z takim garażowym graniem. Występował często przed na przykład Sonic Youth, ale później współpracował z takimi free jazzowcami, na przykład jak Peter Brotzman. Mhm. No i taki freak gitarowy gra na grubym pudle i zawsze z przesterem, więc to takie są dosyć nietypowe brzmienia, jak na bluesistów przeróżnych. No miał do tego przestrzeń. Proszę państwa, chciałem przy okazji powiedzieć, że dzisiaj urodziny Uli Dudziak, najznakomitszej polskiej wokalistki jazzowej, myślę, że i światowej. Fantastycznej osoby. Miałem ten zaszczyt, że pracowałem z nią. Jest tak naładowana energią, miłością do świata, że... Pięknie, także pewnie Ula nie będzie słuchała tej audycji, bo dzisiaj raczej mało będzie jazzu. Ale gdyby przypadkiem, to wszystkiego dobrego. No i dobrze, ja zacznę od płytki związanej, którą państwu zacząłem prezentować, związanej z twórczością Keitha Haringa, to znaczy twórczość Keitha Haringa była do pewnego stopnia związana z materiałem, który się na nowej płytce pojawił. Mianowicie z artystami, którzy pojawiali się głównie w klubie 57 nowojorskim, ale nie tylko. No i te związki muzyki ze sztuką, w tym przypadku z popartem, są niezwykle frapujące, ponieważ tak się często działo, że najwybitniejsi artyści owego czasu z muzykami utrzymywali dosyć zażyłe kontakty, wielokrotnie z nimi współpracując, a nawet grając z nimi, bowiem w zespole Grey, który za chwilę państwo usłyszą, pojawił się pan Jean-Michel Basquiat. Cut it up, high priest. I'm open, ooh. I'm open, ooh. I'm open, ooh. I'm open, ooh. Harry's got it. open. I'm open. I'm open. Ooh. Fabry's cut it. Fabry's cut it. I'm open. I'm open. I'm open. Ooh. Cut it, Fabry's. Cut it, Fabry's. Cut it. Cut it, Fabry's. Cut it, Fabry's. Cut it. I'm open. I'm open. I'm open. No, Basquiat nie był wokalistą, proszę się nie łudzić. Z tego, co mi pan Fischer opowiadał, znając jego twórczość muzyczną, głównie zajmował się skreczowaniem przy pomocy taśm, tak? Tak, skreczowaniem, samplowaniem, zapętlaniem w taki sposób domowy. Po prostu taśma obracała się. Zresztą pamiętam też takie eksperymenty polskich producentów hip-hopowych, wszystkich przeróżnych, na takim najprostszym grundigu i taśmie typu, nie wiem, to był BASF na przykład, czy TDK. No i tak właśnie sobie tam Basquiat z przeróżnymi też grupami, ale to głównie ja znam właśnie z Grejem chyba taką współpracę. No dobra, a u mnie płyta, która była już ostatnio i cały czas warto tam się wsłuchiwać, bo brzmi świetnie, no i dobre piosenki. Wilco powróciła znowu płytą. Od To Joy, utwór We Were Lucky. Pierwsza godzina będzie taka gitarowo, no nie chcę powiedzieć bluesowa, ale gdzieś takie granie, przynajmniej sposób brzmienia i pomysł na muzykę będzie się przewijało przez te utwory, które tutaj przyniosłem. No ale w drugiej godzinie już zupełnie coś innego, bo czy zupełnie, to też bym się zastanawiał, ale u mnie w drugiej godzinie pojawią się samplery i troszkę muzyki elektronicznej. A tymczasem Wilco. We were lucky, that's for sure. No i fajnie, tak bałaganiarsko, mm-hmm. ale bardzo ciepło brzmi cała płyta. Odd to Joy się nazywa, a zespół oczywiście Wilco. Taka troszkę, jakby to powiedzieć, odważniejsza niż poprzednio, a może tak bym powiedział, nie? Tamta poprzednia nie miała takich... Nie, właśnie to była poprzednia, bo było troszkę tych solowych też projektów. Pamiętam, że jedno Wilco było takie właśnie eksperymentalne, że elektronika pierwszy raz się tam pojawiła. Pamiętasz, ty przynosiłeś nawet taką grubszą płytę, a później była rzeczywiście taka bardziej tradycyjna. No właśnie. Jedną i drugą przynosiłem. A to jest tak pół na pół. U mnie w pierwszej części będzie troszkę eksperymentalnych rzeczy, może troszkę elektroniki, będzie troszkę muzyki przykrej w słuchaniu, ale takiej, której posłuchać wypada, bo to nie jest powiedziane, że muzyka ma sprawiać tylko przyjemność. Przyjemność natomiast sprawia nam zdjęcie, które pan Marcin przysłał. Słońce kąpiące się w czymś tam, w kamieniach i we wodzie. Bardzo optymistyczne. Z takich optymistycznych rzeczy to jeszcze państwu powiem, że byłem ostatnio w hotelu, którym o dziwo w telewizorze było TVN24, w związku z tym widziałem całe spotkanie, dużą część w każdym razie spotkania z panią, naszą fantastyczną noblistką i bardzo to było dobre spotkanie i bardzo tłumne, o czym pewnie państwo wiecie, ale to naprawdę, poza tym, że jest znakomitą pisarką, to mądra kobieta i fantastycznie się słucha takich ludzi. To tyle. A, no to właśnie, wracamy do klubu nowojorskiego, klubu 57. Tam się pojawiała też Yoko Ono i ona dla państwa wyśpiewa piękną pieśń, teraz pod tym Walking on Thin Ice. tried to walk across the lake. Of course it was winter, when all this was ice. That's a hell of a thing to do, you know. They say the lake is as big as the ocean. I wonder if she knew about it. No, końcówka lat 80. takie brzmienie. Nina Hagen też w tym czasie podobnie wszystko brzmiało. Basik grany kosteczką, gitarka z dużą ilością chorusa połączonego z flangerem, lekka taka bramka na bębenkach, dużo pogłosów. Ma nam też był łaskaw brzmieć momentami podobnie. No, taka była moda w tych czasach. Niemniej uważam, że był to bardzo ciekawy okres taki piosenkowy bardziej w działaniach i około. Oczywiście musiała tam sobie troszkę pokrzyczeć, gdyż ona artystką jest przecież. Artystka nie może tak sobie zaśpiewać tylko piosenki. Ale fajne były te piosenki, fajne tempa z fajnymi muzykami grane. Podobało mi się. No tak, bo to też takie otwarcie się sceny punkowej na to, co działo się w Nowym Jorku na ulicach, czyli na hip-hop, na muzykę disco. Tak, tak. To słychać bardzo na tych nagraniach. Co tam u mnie? Opowiadałem jakoś tak ostatnio, prezentowałem jeden utwór, że pan Son Little szykuje się do Little płyty, czyli do malutkiej, króciutkiej epki i taka wyskoczyła nagle z nienacka. Invisible się nazywa. Ja tylko przypomnę, że Son Little dla mnie kiedyś to był taki pan śpiewający na płytach hip-hopowych, bo i na The Roots, On malutki jest naprawdę? The Roots, RGD2, no właśnie nie do końca nie chyba. Nie do końca. Przynajmniej to tak trudno ze zdjęcia troszkę... Mhm. Bo jest przedłużony kapeluszem na tym zdjęciu, który mieszkanka może ma malutkie na przykład. Ale jakimś małym synkiem jest. Mały synek. Dobrze. About Her Again z tej epki. Tam jest chyba 5 utworów. Tutaj znalazłem określenie, że to jest rytm blues. Nie wiem. Wydaje mi się, że tam jest więcej jednak takiego soulowego śpiewania. No i słychać też, przynajmniej na tych pierwszych płytach, fascynację hip-hopem, jeżeli chodzi o sekcje, o takie wolne tempa i przestrzeń. No, ale powraca tutaj pan z króciutką płytą, więc być może coś niedługo dłuższego się pojawi, bo od ostatniej płyty 2 lata mijają właśnie. Proszę bardzo, mały synek. Told her I'm good. And she said it was cool. Go on, do what you want. I don't. It's all over again. Yeah. You gonna mess up my head. You gonna mess up my head. working. No. All my work was for nothing. Oh no. Now I'm sitting here smoking. Oh. With my head in my hands, yeah. Again and again, you live here, I'd be home by now. If I live here, I'd make it home somehow. No i taki son little właśnie dla państwa. No bardzo ładnie, bardzo ładnie. I to było dużo tej sekcji. To teraz John Sykes zaśpiewa dla państwa, żeby tak było w temacie. I żegnamy się z późnymi latami 80. i z klubem 57. No, poczułem się jakbym przeniesiony w czasach tych takich kalkulatorów, zegarków z melodyjkami i z... Tak. Nie, to nawet gierką jeszcze nie było. No dobra, to ode mnie tak szybciutko. Big Thief już jest, wyskoczyła cała płyta Two Hands. Ja troszkę się obawiałem, bo to druga płyta w tym samym roku dla wytwórni 4AD, a że jestem wielkim fanem, no to tak co za dużo, to niezdrowo czasami. A tu się okazuje, że płyta dla mnie przynajmniej jest świetna i no cały czas Adrian Lenker, także jak, nie tylko jako pani, która pisze te wszystkie piosenki, no, ale też jako tekściarka jest dla mnie jakimś takim odkryciem. Przypomnę tylko, że cały zespół z Nowego Jorku, chociaż pani Adrian wychowywała się w Indianie, w samochodzie mieszka wraz z rodzicami i już pierwszą płytę swoją solową nagrała, kiedy miała 13 lat. A tu razem z zespołem Big Thief, kiedy to pani przeniosła się do Nowego Jorku dla wytwórni 4AD, wydaje płytę Two Hands i ta płyta zaczyna się utworem Rock and Sing. Without his body, naked and bare, quiet and obviously not there. I am that naked thing swimming in air. Why does that mean anything? Why do you stare? Lean on your table, ask what bardzo ładnie, elegancko. I teraz pora, czas najwyższy, aby się przenieść na teren kultury. Oprowadzi nas pani Agnieszka Obszańska. Łódź Young Fashion to wydarzenie współtworzone przez Akademię Sztuk Pięknych, promujące młodych projektantów z całego świata. Teren. Kultura. Już od dziś do soboty będziemy mieli okazję w wielu miejscach w Łodzi spojrzeć na różne oblicza mody. Mody traktowanej jako sztuka. Tak, to jest rzeczywiście wpisane w kalendarz Łodzi wydarzenie modowe, związane z pokazaniem mody trochę może innej, bardziej kreatywnej, bardziej otwartej, bardziej szalonej i artystycznej, dlatego Łódź Young Fashion, dlatego projektanci do 30 roku życia, bo jeszcze to są tacy projektanci, którzy mają tą głowę trochę w chmurach, ale jednak już bardzo często są na ostatnich latach studiów albo już skończyli studia. Mówi Magdalena Janus-Hibner. Nam chodzi o to, żeby otworzyć ludzi, żeby pokazać ich wizję, ich kreatywność. Coś, co potem tak naprawdę jest inspiracją do tego, żeby projektować modę na ulicę. A co w programie? Przede wszystkim rozstrzygnięcie dwóch konkursów. Łódź Young Fashion Award to konkurs międzynarodowy i Złota Nitka, konkurs ogólnopolski. A o tych właśnie konkursach opowie krótko Jarosław Skodnicki. Wyraźny podział w tych konkursach przy złotej nitce. Będzie to bardziej moda prêt-à-porter, moda do takiego założenia na co dzień. Natomiast w konkursie międzynarodowym, w Wuxian Fashion Award, tutaj stawiamy na wizjonerstwo, na tą otwartą głowę, na takie haut-couture. Ale nie samymi nagrodami żyje Łódź Young Fashion. Zaglądając w program towarzyszący, znajdziemy wydarzenia na pograniczu mody i sztuki. Wśród nich m.in. warsztaty. Warsztaty 23 października do 26 października, czyli do soboty. Codziennie moc przeróżnych warsztatów poświęconych i trendom, i biznesowi mody, i trochę z pogranicza social mediów i w ogóle mediów współpracy z dziennikarzami, ale też trochę prawa, które wkracza też w modę, prawa autorskie, RODO, które weszło też do Polski, przełożone na świat mody i na świat w ogóle artystyczny. Ale też pokazujemy tło historyczne mody po raz pierwszy, co ma jakiś tam związek z tym, że zeszłoroczny konkurs pokazał, jak dużym zainteresowaniem cieszy się moda męska. Stąd na przykład w tegorocznej edycji wśród warsztatów możemy znaleźć ten poświęcony historii współczesnej mody męskiej. Będzie też trochę statystyk, co i jak najchętniej kupują Polacy, także staramy się do tematu podejść kompleksowo. Jesteśmy Akademią Sztuk Pięknych. Chcemy tą modę kwalifikować jako część, i tak uważamy, jako część sztuki. Jak najbardziej chcemy ją pokazywać w wymiarze artystycznym. A wystawy? Tak, w tym roku tematem przewodnim całego wydarzenia jest tkanina, druk na tkaninie, w ogóle tkanina w wielu wymiarach, bo ona nie tylko związana jest z modą, ale też bardzo jest obecna w designie, w meblach, w tapetach, druki teraz na płytkach ceramicznych. Ten temat tkaniny, struktury w naszym życiu się przewija i to jest temat tegorocznego Łódź Young Fashion, więc główna wystawa to właśnie wystawa poświęcona tkaninie w wielu wymiarach. Będziemy pokazywać druki na tkaninie i dywany, które też należą do tkaniny, dzianiny. Pokażemy to wszystko w wielu, wielu wymiarach. Jednocześnie w wielu miejscach, ponieważ też to był taki nasz zamiar od początku organizowania tej imprezy, a przypomnę, że imprezę organizujemy we współpracy z miastem Łódź, stąd zaangażowanie różnych łódzkich przestrzeni w ten festiwal Łódź Young Fashion i tak też wystawy będą do oglądania zarówno w budynku głównym naszej akademii, w budynku w Centrum Promocji Mody, czyli tam, gdzie odbywać się będą pokazy, ale też w galerii ASP na ulicy Piotrkowskiej, w hotelu Tobacco i wielu innych miejscach w Łodzi. Wszystkie szczegóły znajdziemy na www.łódźyoungfashion.com, a ja zapraszam do Łodzi. Do soboty. No, teraz ja. Otis. Tak się nazywa zespół pochodzący z Detroit, który zadebiutował w tym roku swoją płytką. No i właśnie w ten oto chytry sposób przeniosłem się do współczesności, proszę Państwa, i będę poganiał pana Fisza z różnymi pięknymi melodiami. Melodia, którą Państwo usłyszą, przeniesie Państwa w świat siedmiu wspaniałych, w samo południe i tak dalej. Running. Expression you were wearing of emotional pain, like anybody struggling will keep himself sane. I'll run with you, brother, in the midnight rain, when we run out of track on the glory train. I will go running with you, running in the Georgian night. We together will be better than thee, together we surrender. Time on the radio, I was moving too fast, I was bound to get slow. I wondered, dear brother, is it well with your soul? If the Lord is the shepherd, will the sheep never know? I will go running with you, running in the Texan night.